راہِ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، راہِ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے خود کو مٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، دے دیا سے دستِ یزید لے دیا، دے دیا سے مغنات دستِ یزید لے دیا، اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، اور تل پہ ہزاروں زخم ہے آب لہو میں تیبت، تل پہ ہزاروں زخم بہر نماز اپنس پھر بھی جھکا گئے حسین، بہر نماز اپنس پھر بھی چکا گئے حسین، اور آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کہ بلا کی خواہ، آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کہ بلا کی خواہ، زخم ہر کے قلب میں کیسا لگا گئے حسین، زخم ہر کے قلب میں کیسا لگا گئے حسین حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین اور ابن علی کی شان کیا تجھ سے بولے علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین راہ خدا سر کو کٹا گئے حسین. انشاءاللہ.